الحمد سنا وای هر زای بلبلن ترحیم رحمان مهربان است الحمد سنا وای هر زای بلبلن ترحیم رحمان مهربان نلا هر یو زنده سر تا تای روزی رسن ترحیم رحمان مهربان هر یو زنده سر تا تای روزی رسن ترحیم رحمان مهربان ست الحمد سنا وای هر زای بلبلن ترحیم رحمان مهربان چاتا ورکړی عزت سوک اختا فضیلت چاتا ورکړی عزت سوک اختا فضیلت ورکوی عزتون چیوی دی دوستان ترحیم رحمان مهربان ورکوی عزتون چیوی دی دوستان ترحیم رحمان مهربان ست الحمد سنا وای هر زای بلبلن ترحیم رحمان مهربان دیکا پا سندونو یا پجگو غرونو دیکا پا سندونو یا پجگو غرونو ستا صفات کریمایان هم دستای مرغان ترحیم رحمان مهربان ستا صفات کریمایان هم دستای مرغان ترحیم رحمان مهربان ست الحمد سنا وای هر زای بلبلن ترحیم رحمان مهربان صدیقی آشنا تک و دیر دیر همت صدیقی آشنا تک و دیر دیر همت چی رزا شیلتان عقبا کی سبحان ترحیم رحمان مهربان چی رزا شیلتان عقبا کی سبحان ترحیم رحمان